أما بعد، باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام. Haram olmadığı sürece kişinin yanındaki arkadaşının sözünü ne yapması? İşitmesi, dinlemesi, ona kulak vermesi. Yani kardeşin sana güzel bir şey anlatıyorsa, hayır bir şey anlatıyorsa onu dinleyeceksin, kulak vereceksin. Ama sana haram olan bir şeyden bahsediyorsa ne yapman lazım? Oradan ayrılman lazım, kalkıp gitmen lazım. واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه ve konuşan alimin, konuşan vaizin konuştuğu zaman orada oturanların dinlemesini ne yapması sağlaması. Yani dinlemeyen varsa, dalan giden varsa, başka yerlerde dolaşan varsa zihinleriyle onları ne yapması? Tekrardan vaaza derse davet etmesi. Bu çok önemli. Biliyorsunuz bu hadiste, buradaki ilk hadiste Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, kâle li Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fi haccetil veda. Cerir İbni Abdillah diyor ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana dedi ki, istansıtin nâs. İnsanları sustur. Yani aleyhissalatü vesselam, Cerir İbni Abdillah diyor ki, insanları sustur. Niye? Çünkü aleyhissalatü vesselam insanlara ne yapacak? Konuşacak. Biz ne yapıyoruz mesela? Diyoruz, kapıyı kapat. Orada bir gürültü olduğu zaman. Evet, diyoruz ki kapıyı kapat, biz ne yapalım? Burada dersimize devam edelim. ثُمَّ قَالْ لَا تَرْجِعُ بَعْدِي كُفَّارًا Aleyhisselatü Vesselam'ın sonra veda haccındaki hadisini naklediyor sahabe. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, لَا تَرْجِعُ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ Benden sonra benim ardımdan birbirlerinizi boynunu vurarak, birbirinizi öldürerek kafirler olmayın. Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözü bu şekilde bu hadisle anlaşılmaya kalkılırsa ve yine biliyorsunuz başka bir hadiste İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Sibabul muslimi fusuk ve kitaluhu kufr. Müslümanın Müslümana sövmesi fısktır, fasıklıktır. Müslümanın Müslümanı öldürmesi nedir? Küfürdür diyor Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu hadisleri böyle okuduk, bu şekilde direkt anlamaya kalkarsa kendi anlayışımızla, kendi fehmimizle bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesine ne deriz? Büyük küfür bile diyebiliriz. Hatta o adamı dinden bile çıkarabiliriz, değil mi? Eğer Allah-u Teala'nın kitabındaki ayetleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini, sözlerini hepsini bir araya toplayarak Selefi Salihinin anladığı şekilde anlamazsak herkes dilediğini ne yapabilir? Söyleyebilir. Bugün de öyle olmuyor mu zaten? Değil mi? Yani bugün de adam Kur'an-ı Kerim'den bir şey inkar etmek için ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'den kendine delil zikrediyor. Hadisten bir şey inkar etmek için ne yapıyor? Kendine yine hadisten bir delil zikrediyor. İşte mesela Aleyhisselatü Vesselam bu sözünü delil getirerek bir adam ne diyebilir? Ya kardeşim, Müslümanın Müslümanı öldürmesi nedir? Küfürdür, dinden çıkartır. Niye? Çünkü Allah Resulü dedi ki Aleyhisselatü Vesselam, benim ardımdan, benden sonra birbirlerinizin boynunu vurarak kafirler olmayın. Ve başka bir hadiste de diyor ki, Müslümanın Müslümana sövmesi fasıklıktır. Müslümanın Müslümanı öldürmesi küfürdür. Bundan daha açık bir hüküm var mı? Al sana küfür derse ona ne dememiz lazım? Yani bu ayetleri, bu hadisleri, delilleri ne yapamazsın? Kendi kafana göre anlayamaz. Bu ayetlerin, bu hadislerin neyi var? Bir tefsiri var. Birbirleriyle açıklanması var. Bu ümmet bunu nasıl anlamış? Allah Teala biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا Eğer iki mümin topluluk birbirleriyle savaşır, birbirlerini öldürürse, Hucurat suresinde. Yani Allah Teala birbirleriyle savaşır, birbirlerini öldürmeye yeltenen iki büyük topluluğu ne olarak isimlendiriyor? Mümin olarak, iman eden olarak. Demek ki burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerindeki küfür nasıl bir küfür? Küçük küfür. Yani ameli bir küfür. Evet, büyük bir günah. Ama kişiyi dinden çıkaracak, milletten çıkaracak bir küfür değil. Zaten biliyorsunuz bu Hucurat suresinde bu ayette وَاِنْ تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُ بَيْنَهُمَا İki mümin, büyük mümin, iki topluluk savaşırsa onların arasını düzeltin. Allah Teala ayetin hemen devamında ne diyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ Müminler kardeştir. Yani demek ki müminlerin birbiriyle savaşması, birbiriyle öldürmesi, evet büyük bir günahtır. Ama onları Allah'ın dininden ne yapmaz? Çıkarmaz. İşte buradan da neyi anlıyoruz arkadaşlar? Akideyi, Kur'an'ı, hadisi kendimizin yorumlamasına göre, kendimizin kafamıza göre ne yapamayız? Yapamayız, anlayamayız. İşin içinden çıkamayız. Hatta öyle bir hale geliriz ki, yani ya delirecek bir pozisyona geliriz. Çünkü işin içinden çıkamayınca ve bunu da kafamıza dert edersek ya deliririz ya da zındık olur, dinsiz olur, çıkar. Bir köşede o hal üzere yaşar, o hal üzere ölürüz. Allah muhafaza. Onun için sürekli Allah-u Teala'dan sebat dilememiz lazım. Yani bu çok önemli. Allah-u Teala'dan sebat dilemek. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.